ja mam. Nie sami, to pewny jest plan. I kto jest królem nocy? Gram, gram, hiry, hiry, ten stan. Znam, znam, niby, niby mam, mam. Nie sami, to pewny jest plan. Znasz to? To było prawdziwe, ale niezbyt piękne. Chcieli ze mnie zrobić kogoś, kim nie jestem. Wybrałem przester zamiast przestępstw. Ciągle gonię, kim ja jestem. New York, Praga i Manchester. Płyty przepełnione seksem, napełniane kluby dźwiękiem. Tą piosenkę nie zmieni tego. Rzecz oczywista, gwiazdy bledną. M ponownie trafia, czy to monopol, czy legalna mafia. Mono na okładkach magazynów. Mono podobny do firmy rodzinnej, to do monopolu, nie do byle rymu. Mono na występach w całej Polsce. Mono nie zabuła, tylko postęp. Gram, gram, hiry, hiry, ten stan. Znam, znam, niby, niby mam, mam. Nie sami, to pewny jest plan. I kto jest królem nocy? Gram, gram, hiry, hiry, ten stan. Znam, znam, niby, niby mam, mam. Nie sami, to pewny jest plan. Znasz to? Siedzi w stonie. Gwarant wejścia. Samo słońce. Nie da szczęścia. Tu gdzie gramy. Nie ma miejsca, żeby z boku stać. Woda co nie? Gasi ognia. W mózgu skłoniesz. Jak pochodnia. O to gramy dzisiaj, żeby wszystko z siebie dać. Kto w ten weekend? Tango rusza. Jak rakieta. Nie gatiusza. W twoim gardle. Wietrza susza. W twoim gardle. Czasem dusza. Do niczego was nie zmusza. Moim tekstem nie naucza. Moim życiem przykładu nie dam. Jak łatwo palny etan. Gram, gram, hiry, hiry, ten stan. Znam, znam, niby, niby mam, mam. Nie sami, to pewny jest plan. I kto jest królem nocy? Gram, gram, hiry, hiry, ten stan. Znam, znam, niby, niby mam, mam. Nie sami, to pewny jest plan. Znasz to? Tu gdzie król jest, tam królowa. Tutaj nocy padną słowa. Wkraczam na kolejne grunty. Niezbyt ufny. Wiem, czego chcę. Hiry, hiry, ten stan. Znam, znam, niby, niby mam, mam. Nie sami, to pewny jest plan. I kto jest królem nocy? Gram, gram, hiry, hiry, ten stan. Znam, znam, niby, niby mam, mam. Nie sami, to pewny jest plan. Znasz to? Gram, gram, hiry, hiry, ten stan. Znam, znam, niby, niby mam, mam. Nie sami, to pewny jest plan. I kto jest królem nocy? Gram, gram, hiry, hiry, ten stan. Znam, znam, niby, niby mam, mam. Nie sami, to pewny jest plan. Znasz to? Królem nocy.